أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. دام دي مخ کے حکم سره دی چې دلته هم د طلاق شو زنانو د عدت ذکر کوي، مسله ذکر کوي د هغې د عدت. دا مخ کے حکم چې کمو دا د هغې په ذیل کې راځي، هغه لسم امر وو، او پای کې دا چې مسله د ایلای ذکر کړې وه، مسئلہ دا ایلہ تاسو ته تفسیر بیگا تیر شو چې او سړی په قسم سره ځان د زنانه جدا کوي چې قسم په خدای دې زنانه ته بنه نږدې کېږم، یا زنانه ته داسې وي خپلې ښځې ته مخامخ چې قسم په خدای تا ته به نږدې نه شم. دا قسم به چې پخوا وخوړو نو بیا به ټول عمر هغه داسې ساتله، نه به هغې بل نکاح کولی شو او نه به ورته دې نږدې کېده، هغه به زوړنده وه. الله حکم رو لے گو چې سلور میاشتې کې دن یو سړی بیا واپس شي خو ټیک ده، ا کنه خبره ده سلور میاشتو نه خوښ شوه نو طلاق پې په خپله راله په ښځه باندې. دې حکم سره نږدې حکم فقهاو مسله ذکر کړې وه. دې مناسبت سره ابن کثیر دلته جل 1541 کې چې یو سړی دی او هغه د کور نه تللی دی او کور کې دا غزوانه خزه ده، او دې بار وخت یې ری نو سوره زمانه دې بار تیرول شي، نو علما وي سلور میاشتې تیرول شي، د دینه سیوانه یو خدا چې خزه خوشاله ده رضا ده باغې باندې ازان له مسله ده، او کنا اگر نه ده رضا نو دې به سلور میاشتې پس خامخا ځان کور ته را رسي. بل روایت کې را دي شپږ میاشتې پس، او که فرض که دیش پگ میاشتی که را واپس نشو نو بیا علماء و مسئله لیکلی دا حاکم او قاضی باغت خطو لیکی چې ته واپس راځې که نه، نو که واپس را گئی خبر ختم شو، که واپس را نگئی نو حاکم بوله گی نکاح بوله فسخ کی، او په بل سری بوله نکاح تلی دا خزیله چې دا اولی ظلم که چې دا سلور و میاشتو یا شپگ و میاشتو ناخوا زنانا تا دا سپریخی دا. اغه زمانہ چې رسول او شپږ میاشتو خبرونه دې زمانہ کې چې فسادات ډیر دي او په هر طرف بی دینی ده، نو بیا خو پکار دا و چې دو میاشتې پس دې راځي، بلکې میاشت کې خامخا ځان کور ته را رسي. او فقهاو په دې باب کې مسله ټولو لیکلې وا. موطأ مالک حدیث دی عن عمرو ابن دینار چې عمر رضی الله عنه د شپې راووتو او چکر به کله کله لگاو بیس به بدل کا حالات دے قتل کنا چې سکیږي په عمل کې 50 ظلم ہونه کیږي 50 زیاتی ہونه کیږي ادا سے بادشاہان ہونه دي چې سره د عوامو غم نشته خپل غم یو سره نه غسر د عوامو غم دي چې 50 زور زیاتی کیږي او کنا نو په یو پوسره تیرې دو نو په پوسه کې د یو جینه आवाज راغی دی او خزه چې تتا ول هاذ الليل وسود جانبو وارقنی الله خلیل اولایو فوالله لولا الله اني اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. یا بل روایت کی راضی فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح عن السرير جوانبه. داش پڑھی روغ دشوا ادجی مش په خاصیم دی روغ دی اطرفونه راز وړن شو از به خوب از کیم چې زما ملګری نشتا چې غ سره خبرې ترې وکم ولا عبا سره وکم قسم په الله کدا الله یاره نه ویجز دې یریګم کنه دا کټ به می جوړه کولې وي. عمر رضی الله هو تکر لا راخ کله دوستي بیا تاسو کو کده چانه پیدا سوک دین اړ یوته یی دا هو فلانی خزه دی فلانی څه شو پیدا فلانی خوشپک میاشت یو شوې او په سرحداتو دې سوکې کوي مانه د مجاهدینو سره تل دی جهاد کې تل اوخه هغه ښا واپس راغی عمر رضی الله عنه خپل لور نه تاسو کې غشره کې شرم نه حفصه رضی الله عنها د نبی له سلام بیبی ده کنه دا غینه تاسو کې کم اکثر ما تصبر المرأه عن زوجها سورا غ ډیر مدت سي چې زنانه د خپل خاون نه پکې صبر کول شي هغه پوره زمانہ سورا زمانہ پکاري ځکه د خزو په مسلو باندې خزي پويږي نو کم اکثر ما تصبر المرأه زنجینه ځوانه ده یو خدای چې هغه بوډه شوی ده کنه سند یا سره رسیدلې دا غي مسله نه جنه ده الله ناغي وته یو روایت کې راځي وته شپږ میاشتې صبر کولې شي خدا او بل روایت کې راځي سلور میاشتې د دې نه هم صبر نشي کولې مطلب داره چې دا بیا غواړي دا بل خبره چې نه که خزه ده هغه ځان ساتي پاک دامن خزه ځان ساتي او بازغو ژوند تیرې نو عمر رضی الله عنه لا احبس احدا من الجيوش اكثر من ذلك دینه پس دا قانون دی زما په فوج کې چې کسان به د دینه سیوا بار نه ساريږي ولی کله کله ضرورت شي نو فوج یو طرف ته ولېږي کنه نو چې ویلې کو سلور میاشتې چې تیری شي سلور میاشتې پس بدی بیا لسه تو روز لکور ته راځي او بیا بزي دار حدیث داسې نه دی چې کنه یو واقعا دا پس ختم شو قدر وی هاذا من طرق وهو من المشهورات حافظ ابن کثیر وی تفسیر کې دا حدیث په غنو طریقو نقل لیدا مشهور روایت ته دغه وجه چې کو سننه کې لیکلو سید سابق چې د دې سړي خزا دا چې خزه دا خبرې کولې دی په جهاد کې نو بیا عمر رضی الله عنه په کسانو لیکل جرا واپس دي شي علما او د دینه مسله قرطبی هم دلته ذکر کړل د تفسیر کې خره دی آیت دلان دی دیو جن علما او دا مسله راو باسهلا چې یو سړي خزه ځوانه ده نه دی سلورو میاشتو یا د شپږو میاشتو نه اخو وخت نشي تیرولې دا بدین ناروا کوي سلور میاشتې پس به را واپس کېږي او که خځې فرض که دا خبره وکړه چې زه په دې باندې خفیم او قاضي وو اسلامي حکومت دی نو هغه به فسخ را ولي د نکاح بوله فسخ کی په بل چا بوله نکاح وتړي. ابن حزم رحمه الله دا هغه قول حافظ ابن کثیر خپل تفسیر کې او فقه السنه کې سید سابق دواړو را نقل کړو چې هغه په سړي باندې فرض دي خپل کور والا ته بنځ دی کی په هر توهر کې یوزل په هر توهر کې یوزل بد فرض دی معنی کله چې داغه خپل هغه دغه ختم شو جامې چوته وي هغه پیریډ لاړو نو دی بیا هغه توهر کې هغه پاکه کې یوزل بد فرض دی چې یوزل کیږي بو الا فهو عاصن کني دی ګناګار دی ځکه الله مخ کې ویلو په ذات طهرنا فاتوهن من حيث امركم الله کله چې دی خزان پاک یو لام بینو بیا وته راتله کوي امر د وجوب د پاره کړه نو الله حکم کړی چې کوي بلاسي او جمهور علما دې ته تللی چې ټیک دی ابن حزم ته وستا خبره صحیح ده چې دا په سړی واجب دی ټول علما وایي هو دومره ده د سړی عذر نه دی دا خبره بیمار دی سم صلوات را پیښه شو وختي نه ځاله مسله ده او امام شافعی رحم الله قول هغه واجب نه دی ځکه دا دی او حق نه دی په خپل ساقطول شي خدا دې د خزې د حق باره کې ویلو د خزې چې کوم حق دې سلور میاشتې پس هغه دې نشي ساکت ولې غره د الله اس کې نه دی دا خزې لاس کې دی کاغه وې چې ما ساکت کړې دې ساکت بشي او کني دا د هغه حق دی نو بیا دې واپس کیږي کني قاضي و پس خرا ولې دی نکا امام احمد رحم الله ویلو دا قول غره دی چې کوم سړی بار لاړ اغله به صرف د سلور میاشتو مهلت ورکیږي سیوانا ځکه الله دې اله په صورت کې د سلور میاشتو اجازه ورکړي چې سلور میاشتې دې لري پاتې کیږي شي خیر دی واخونه سړی دی هغه د خپلې ښځې نه سفر وکړو فقه سنت کې ثابت وي جلد 271 کې نو که دا هغه عذر نه وي داسې عذر چې دی د روجو نه مانع وي مانه چا بند کړی دی جیل کې اچول دی داسې مسلې ورته نشته نو امام احمد رحم الله وی شپږو میاشتو پورې یو قول دا نه کړو بل د څلورو میاشتو او بیا دې تپوس شو کم یغیب الرجل نو هغه وی 16 نو بیا به قاضي هغه ته لیکلو کې چې خاوند ته بولي را واپس شه نو که هغه رانغې نو قاضی پر دی پمنس کې فسخ راولي فرق الحاکم بینهما او داغي دلیل په دې باب کې د عمر رضی الله عنه دا فیصله ده حجته فی ذلک قضا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه قضا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په هر صورت سوچ دا پکار دی چې کړه دا خبره دا هغه چا بار کې دا چې هغه jihad کو او عمر رضی الله عنه وی jihad کې بدانه تیری ترور میا چې اشفق میا چې بتیری واپس پر راځي از زمانم د نیکه وا زمانه د فساد نه و دروانی نه و دور د فحاشه نه و لکه دا اوس چې سدي نو سړی چې د عقل په لحاظ ګوري ځکه مونږ د ځانه مسلې نشو جوړولې چې دا څه خامخا دي خپل ذهن او عقل ته چې ګوري نو مونږ چې میاش کې پکار دي چې د خامخا کور ته راځي او سوچ کوله بیا دې زی خیر دی بل کار کسب دی کوي او په میاش کې دی خامخا دی یو ځل حاضری کوي خپل کور ته. هغه وخت ډېر د نیکې وخت هغې وي څلور میاشتې یا شپږ میاشتې دی تېرې بیا به راځي واپس. خو دا به سوره د افسوس خبرې چې یو سړی په کلي کې دی او د ښځې خواله لا نړ شي چې دا لا کوم ګناه دا کوم جرم دی خو په کار دی چې قاضي پکې لاندې باندې لرګي ومنډي چې دا دې کوله سله یوله طلاق ورکړه چې بله ښځه وکړي ځان له ظالمه. دا څومره لوی ظلم دی څومره زیاتې دی. بعضې کسانی نو هغه به ښځې پلار کړه وشړي غریبه ٹھیک ده هغې څه ګناه دی یا جرم دی نو که ستا ورسره ګزاره نه کېږي طلاق له ورکړه کړه طلاق ورکړه چې هغه بل مېړه وکړي ولې دې بنده کړې ده. یو خو داره چې ښځه ورته داوي په خپله د ښځې وروڼه او د ښځې پلار دي له اعتبار نشته دا غېړه ده چېره بس زه مالې طلاق نه راکوي خو ځان له مسله ده او دې وله بیا نه ورکوي خو چې د هغې له طرف نه داسې نشته نو ده له سر سترګې په کار دي که نه چې طلاق له ورکړي او پرې یې دي ازاد یې کړي. دا چې ډېر ظلم کېږي په دې دنیا کې بیا کله کله یو سړی بل واده وکړي ٹھیک ده دوه موقعه درې موقعه څلور موقعه قرآن کریم ته اجازه درکړلې ده څوک هم پتا نشي حرامولې که یو ملک داسې قانون جوړ کړي چې هغې وي سړی به د یوې ښځې نه سوا نشي کولی دا ناروا قانون دی د شریعت خلاف دی هغه موږ نه منو. د شریعت حکم دا او فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع خو بیا چې دویمه ښځه دې وکړه یا درېمه دې وکړه نو ټولو حق به ادا کړي که یو شپه یوې سره ده نو بله شپه بلې سره ده نو بله بلې سره ده تقسیم شوه. نو که یوې ښځې سره دی مثلا دوه شپې کې بلې سره یو دا ظلم دی دا زیاتې دی. الله به دې تپوس کوي. ها حدیث کې راغلی و نبی علیه السلام وایي څه کسان به د قیامت پر ورځ راشي نیکان خلق یادې جګري منګه ځي ګورې ښه ولې فاسق فاجر کافر خو باسم جهنم ته ځي نو چې راشي نو دا یو غاړه به پرېوتي دا یو ولې به کته پرېوتي کته به را ځوړندي دا ولې د بې انصافي کړې وه د ښځو سره. یوې ښځې له ډېر ټایم ورکړی و بلې نه قسم چې وته وي قسم مانه د زنانو په منځ کې ویش دا ګورې فرض دی لازم دی پتا باندې. دې کې یو مسله وه چې سړی نوې واده وکړي نو دا حدیثو په بنیاد بعضې علما وایي دي نوې ښځې سره دې لومبۍ اور ورځې تېرېږي چا درې ورځې ورسره تېرېږي او د هغې نه وروسته بیا قسم شروع شي. دا د هغې یو حق دی چې نوې واده شوه خو ټوله زندګۍ کې نه ګورې زندګۍ کې بیا یو شپه یوې سره بله بلې سره ورځ چې ده نه د خپله خوښه ده ورځ ډېر دی تېرولی شي او خرچه به هم یو شانتي ورکوي. فرق به نه کوي د هغې په خوراک کې د هغې په جامه کې د هغې په لباس بل څه کې چې څومره حقوق د دې دي داسې د هغې دي که نه. دا ظلم ډېر کېږي خصوصا د پښتنو معاشره کې مونږ وکتل نو بیا به په حجونو باندې او په تلاوتونو باندې په منځونو خلاص نه شي. ښه دا پردی حق دی پردی حق الله نه معاف کړي د زنانه حق دی دا نه چې هغې له ټول عمر نږدې نه شو او بلې سره دې صحیح به دا سیاسي فیدو د وجې نه د دولت او مال د وجې نه یا د هغې د حسن او ښایست د وجې نه نو چې فرض کته دي دویمې سره یو غبلې داسې په بیا خو له طلاق ورکړه که نه ولې داسې په نکاح کې ساتلی دی چې بلې هم نه شي کولی او هغه دم د ژوند د فیدو نه محرومه کړې ده. سبب الله جل شانو دا کاته تا سره کوي که نه او هغې په لاس کې به فیصله واچي چې ستا خوښه ده اوس معاف کوي وته که نه معاف کوي که نه معاف کوي خو دغه ځای دی بس ځکه خو راغلي وروستو به راشي انشاءالله چې کوم سړی دا بې انصافي کوي که نه ناګر چې هغه ډېر مزد ګزار ډېر روژه دار ډېر نیک دی د دین کارونه دي کوي هلې ځان ته مبلغ او داعي دي وایي هلې هر څه ځان ته وایي خو چې دا لبه وکړه نو د جهنم ځان یې مستحق کړ جهنم د دپاره لازم شوه. دا د مخ کې سره مناسبت ګوره په کې دا مسله ذکر شو تاسو ته د ایلا په صورت کې چې کله څلور میاشتې تېرې شوې او د پکې رجوع ونکړه نو سلفو کې اکثرو دا امام ابو حنیفه رحمه الله طلاق پې راغلو طلاق پې راغلو اوس طلاق چې کله په ده باندې راغله په دې باندې نو دا به عده تېرې که نه که طلاق رجعي دي او که طلاق باین دي ټیک به اختلاف و پکې نه دا عدت مسله هغې سره مناسبت کې راوړه والمطلقات وتربصنا دې ځای نه د عدت مسله ذکر کوي والمطلقات او آزاد زنانا چې نزدیکت شوي د هغې سره آیسې نه یې وړې نه یې حاملې نه یې دا قیدونه و پکې معنا ته ښه سوچ کوئ والمطلقات او آزاد زنانا چې نزدیکت شوي د هغې سره مدخول بها دي آیسی ندی وړی ندی حاملی ندی یا تربصنا دا د هغې عدت ذکر کوي دلته ښه ځکه که زنانه داسې ده چې د هغې سره دخول نه دی شوی اډو نکاح وتړلی شو خو بیا ښځه سړي لیدلې نه ده نکاح تړلی شوی دی نو د هغې له طلاق ورکړی شو نو د هغې عدت به صحیح را به شي انشاءالله سورې احزاب نه څلوېښت آیت کې یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. او ایمان والا کله چې تاسو ایمان والا زنانه په نکاح غستی بیا مول طلاق ورکړو مخکره دینه چې تاسو یو ځای شي غی سره دی یو ځای کېدون مخکې معنی یو ظلم کورواله نزدېکټ نه دی شوی نو بیا سه هیڅ عزت نشته. بس په جسنګ د طلاق ورکړو د سار د طلاق ورکړو ماسپخینه قبل نکاح تل دی شي بیا آزاد شو. نو دویم ماده وي چې دا با آیسی نه آیسه دي ته وي چې هغه سند ایاس ته ورسی معنی 50 کالو یا 50 کالو ته ورسی چې داغه نه رستو داغه هغه مشهور مرض نه راځي د زنانو معنی جامع ختم شي بند شي داغه عدت دارنګ داغه زنانا چې هغه کله کله بلوغ ته رسیدلې ده بالغ خزه ده خو دا مرض دی بیماری ده د پای زنانو ورو راځي نه ده د بعض کسان چې په نارینو کې بازی داسي کنه نو په زنانو کې هم داسي ښه او هغه زنانا داغه به سید دی بیا یو سړي خزه کړی دا او د خزه سر ناړو داج راځي نه دایشت نه نو بل جنې کړی دا وړه ده بلوغ تلا نه رسیدلې ده په نکاح وکړه او به ول طلاق ورکړو لا تر اوسه بلوغ تم داغه به سید دی دا غټولې د په یو ځای ذکر کې سورې طلاق سلورم آیات کې ولای یا اسنا من المحیض من نسائکم اغه زنانا ولاتی چاغي سند ایاس ته ورسی د حیض نه نو امید شي د حیض نه تاسو د زنانو نه انر تب تم کستا سو شکی داغي په عدت کې نو مسله اوره په عدتهن ثلاثه اشهرن داغي عدت درې میاشتې دی درې میاشتې مان زنانا دا او سند ایاس تر رسیدلې د خاون ول طلاق ورکړو درې میاشتې عدت کې داغي اول لا ای لم یحزن اغه زنانه چې لا حیض ته نه دی رسیدلې معنی سو وړی دی ماشومان دی یا په حیض ډو راغل دی دا غی عدت بم درې میاشتې ولې په حیضونو خو نه شو شمارل کنه هیڅ ولا هیڅ نه دا غ ټول حکم دا غلط ذکر کو نو بل خیر پکې ماده ولګو چې حاملې نه حمل والا زنانه نه ولې که حمل والا وا نو سورې طلاق سلورم آیات کې بداغه عدتم راشي چې اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن حاملې زنانا داغي عدت بدایي چې هغه حمل وزيږي بس او چې څنګه بچي پیدا شو ته 1500 دې پس پیدا شوړو کې ماشوم کنه هم هغه خلاص شو لري خاوند نه او که میاش پس پیدا شو کډ بمیاشتې پس کښپګ میاشتې کله کله والی شپګ میاشتې په تیرې شو میاشتې دا یو جدارا چې دا لومبي خاوند نه د دې ماشوم دې بګېډه کومګ را دې په هیزونو باندې شمارو هي سوداګي راځي نه که په میاشتې شمارو درې میاشتې تیرې شي نو خو د لومبي خاون بچی دی نسب بهغه پسې دی اولا په ګېډه دی د دې وجنه تر سو پورې دا خبره نه صفه شوی کنه دا بل خاون نشي کولی اوس دا کله کله زنانه دا وغه خاون دې مړ شو نو دا عام زنانه مبارک خو عدتو را بشي سلور میاشتې ولس وږي بتی رہی لیکن چې حمل والا وا چې څنګه داغه بچی پیدا شو ناغه د عدت نه وته خاون دې کمر شوی د پاغه صورت کې هم د حاملې د عدت کې ښا او طلاق په صورت کې هم د عدت کې فرق پکې نشته دا که دونه ځکه ما ذکر کړو او بل خید لړم به ذکر کو چې دا به اصلي اصلي معنی آزاد خوي نن سبا خو وینځي نشته ولې که وینځوا نو حدیث کې راځي چې دا غي عدت دوه حیز دي طلاق الامت سنتان و عدتها حیزتان او دا د جمهور مسله دي ګرچا اختلاف نشته نو دا غي د پاره خو دوه حیز عدت ته د دې وجنات نو مباحثه دا ټول قیدونه چې ولګې کنه چې والمطلقات حر او اصلي زنانا چې دخول او نزدېکت شوي دا غي سره آیسی نه وړې نه حاملې نه يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو انتظار به کوي په خپل ځانونو درې هیزه درې هیزه دا لري د چوس درې هیزه او یا درې توهره د مجتهدینو اختلاف دی چې قرأ هیسته وي او قرأ توهره وي بهتر دا معلومی گیره دلائل په لحاظ لکه څنګه چې احناف وي چې درې حیزه اولا یحل لهن اوس که یو زنانه ده او هغه کله کله ګېډه کې سدي هغه پټ کې پټو ساتي ولې وي دا خو لا وګد وخت او دا خاون سره لګیم نه هغه له ځکه طلاق ورکو چې طلاق ول ورکو دا وي که زه دا ووایم چې زما په ګېډه سدي نو بیا خو شپږ میاشتې به تېرېږي نو دروغ وي زما هیڅ هم نشته نو ظاهره خبره چې په میاشت کې خامه خایو هیز راځي نو چې درې میاشتې تیرې شي نو بس ما درې هیز تیر شي د جزو وته د دننه کنه الله وی دا دروغ باندې وي ولا يحل لهن نبي حلال د دې زنانو د پاره اي يكتمنا دا چې پټو ساتي ما خلق الله في ارحامهن هغه چې پیدا کړی دی الله پر رحمونو د دای کې ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر کئ دي چې ایمان لري په الله او پر د اخر باندې دا ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر دې اصل کې غیته یو تهدید چې و ایمان وال ځان ته او په اخرت دی ایمان شته په الله دی ایمان شته نو دروغ بنوي او د ځکه دې ته خطابو کو مظهری نه کثیر نور لیکلو چې دې سيزونو کې د زنانو خبرې لې اعتباري ځکه نارینه ته دا پته نه لګي دغه وجه چې الله زنانو ته وي چې ګوره دا دروغ بنوي ها لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله ولې دا اصل کې د باز حق پټواله دا حق د خاوند غلې نسب دي پلار پسې او د حق پټ کو حق چې پټ کی دا خډر لوی جرم دی کنه ځکه الله وی حلال ندی ګوره دا روان ندی دا جهیز ندی او بولتهن او میړو د دې زنانو احق بردهن ډیر حقدار دي په واپسې سره دی تا کی ذالک په دې زمانه د عدت کې ان ارادو اصلاحا کو غختل دی جوړ جاړي مانه خزل طلاق ور کړی دي او پدې کې یا باین دي یا رجعی دي باین کې خو بیا نکاح تړي کنه او پر رجعی کې خو صرف رجوع د واپسی نکاح ته ضرورت نشته خو خاون دا غواړي چې زه واپس کېږم خزم کله کله داسې غواړي چې بیا واپس شو زم یو بل سره عمر تیر شوی دی وخت تیر شوی دی اخوا د خزي رونه را پاسې وی چې نه نه دا خو چته نشي کېدې اوس برای دت تیرې یا دی خو د سړی رونه را پاسې ته وی چې نه دا بوس نو واپس کېږي ته دا بناله پنی کا نه الله جل شانو یې ډیر حقدار دی او دا غزنانو ته مو چې سینا چې زنانه کله کله ویره زین کوم بیا هغه وی زنی کا بیا تلم باین طلاق می درکړی دی خو نکاح باندې خو بیا خبره ختمیږي کنه ته مغلس خونه دی نا هغه وی نه قران کریم وی بولتهن احق کو دی ځکه علما او مسلې کلی د مظهری چې کله سړی خزل طلاق ورکړو او عدت لا شروع په دې کې سړی دا غواړي چې خزه ته واپس شوم په دې کې د خځې رضا ته حاجت شته او کنه ویسه حاجت وته نشته سوا اندازیه تل مرأت او عمله خځه خوشاله او خپې خاونو ته واپسی کولی شي خدای شروط او شرط وایي ان اراد اصلاحه که غوخته دی جوړ جاړي معنی ضرر ورکول نه کله خاون په واپسې کې مقصد ضرر ورکولی خځې ته کنه نو الله جل شانو غیله تنبیه ورکوي چې او یاد ساته غوري اسنه چې ستا مقصد دی چې بیا واپس کېږم دې لپاره چې دا زنانه ختنګ کما تکلیف پیراواله مشقت پر عالم ان راضی اصلاح ولهن او د دې زنانو د پارا مثل الذی پشانتا ده غدی علیهن چ پدی باندې دی بالمعروف د حکم شرعی مطابق مان په زنانا چې سمره حق دې سړی نه دک شانتی ردیم حق دې پاغه باندې کنه دا خو نه چې اواز سړی حق شته او د خزی حق نشته حقونه د دواړو دی لهن مثل الذی علیهن د دې زنانو د پاروم هغه حق دی لکه څنګه چې بدی باندې حق دی او دومره دا چې دا مطلب مماثله دی په وجوب کې په جنس کې نه دی دا نه چې کوم جنس ته حق دی د هغه شاندار دی خو لکه څنګه چې دا هغه حق شته او ګونه نه لري مسه حق شته کنه هغه بیا دای عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی انی احب ان تزین لامراتی کما تحب امراتی ان تزین لی زوی دا خو کوم چې خپل ځان خپل خزي ته خیسته کوم لکه څنګه چې خزه دا خو خيږي ځان خپل سړي ته خیسته کی ولی لئن الله تعالی یقول الله ولی لهن مثل الذي له حمد المعروف زنانه چې ستا په واړه ګرځي په منی جامع چولی دي سر کې سپګي ګرځي خپل ځان نه سنبالي نو ستا وبدي شي کنه او دا سړي حق دی چې هغه وته ځان سنبال کړي په دې والیم شي په دې ټکولیم شي چې دا ولی ځان نه سنبال کړي نو دک شانتی داغین دا حق دی کنه چې دم ځان دام پوار نه کنه دا نه چې د خلینې جدا ډیران جوړي خا بو انتزیل لري او سره سره نشي ټینګې دی الکه نک مسوا کو تلې صدا الله بند جمعات کې صف کې دنه کسان تنگ دي ځان له ټوت په سواله بل اس منزل سو په باندې کیږي کنه نو خوا کې کسان اغي تیم تنگي نو خزه خو به دې قوت تنگي چې دې خوا کې غډډو دی را بری دي کنه ادارنګي دا نه چې ښا جامې دې چولې دی او غي سره خوا کې کینی تم په تالم په کار دي ځان سنبال کې ځان برابر ساتي کنه مظهری دلته لیکلی خپل تفسیر کې ښا معاویر زلانو معاویر ابن حیدا هغه وی د الله رسول ما حق زوجته احدنا علی په مونږ باندې د خپل خو حق دی نبی علیہ السلام وته ان تطعمها اذا طعم او تكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب وجهها ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. ابو داود ابن ماجه مسند احمد غنو کتابونو کې حدیث راځي. نبی علیہ السلام وته جواب ورکو او ته چې سم خوراک کې غلب مغشان ورګې دا نه چې تبارتي کې خوري او خذل ته پر راولې ډیر پکې دا چلم کوي ښا تا خو بار ځان ډک کوي خو خوراکونه دی وکړو مې وی پکې مخ لري بل څه مخ لري بچو د خځې درمانه مه حد پکاري چې کور تمرول کنه دا ٹھیک ده خیر دی لکه ورک خو ورک ولا کنه دا نه چې ته بار ځان ډکې او غیله بس نه راوړي ان ته ته ما هاي ذاته انت چې څه ته خوري هغه باغې لورکه او تک سو هاي زکته سه ته چې ځان له جامې له غیلم ولا کنه دا نه چې ځان له بالې غیبه غریبي ریمنه چولی انیل ذل بکې او لا تضرب الوجه فمخ گزار چې تمه کوخه ولې دې کې اشاره و چې وال کول شي مخ به گزار نه کوي ها اتم په مخ گزار کوم دی ورکه لوم کوشش دا کو چې په مخ گزار ورنه کې په شاده بور کا او د شاغ گزار وی سي علماو لیکلي دي گزار دای چې تاسو را مسواک ته پلاس کې په مسواک باندې وال کو صحابه په مسواک ولهم مسواک هم ورډه خوږي ها په مسواک باندې گزار کو دا نه چې تاسو غټ لوړ لاغت کړئ غریب لخت په لاس ماته کا لا تضرب الوجه دا رنګ قبیح خبره و دم کو قبیح خبره کنزلی کنه ناکار کنزل غلط خلق و زول خزیدا دا سم کو او که فرض کړه داغې نه ځان خپایته نه لا تهجر الا فی البیت فکور کې ته نظام دی لکه هغه ته دې کمره کې سم له خیر دې ته خوا کې بل کمره کې اوسره سم لا خدای چې هغه یو کټ کې ته بل کټ کې کنه او که دا ځکه وحجروهن فی المضاجع راغله درسته براشي بسترو کې ځان جدا کې خدای نه چې تا وته ټول کور پری خو د اجرت لاره ارات تلاره اخو تاسو نه مالګې ته نور نقصان دې جوړ نشي چې ځکه نبی علیہ السلام وی ولا تهجر الا فی البیت ګوره سورۃ کمال خبرې نبی علیہ السلام کوي ها د ما ست د پویلو د پاره چې ته ژوند تیرې زندگی تیرې نو په دې طریقې تیرې که کنه نو ستا ژوند بخی د عزت بوي ها دا بیل خبره ده چې ولې رجال علیهم درجه د نارینو په دې زنانو باندې اوچته مرتبه ده حق د دواړو په یو بلشتا خو د نارینه حق غلبه ده ولې رجال علیهم درجه زیادتا فی الحق و فضلا مظهری ویخا دا فضیلت الله پیدائش کې مچول دی په خوې کې مچول دی په مرتبه کې مچول دی په طاعت او منلو کې مچول دی په خرچه کې مچول دی په قیام بالمصالح کې مچول دی. ابن کثیر هغه ذکر کړیو ګور پیدائش کې د دې فرق شته او د زنانه فوقیت دی د وجود تو ګورو دغه وجود تو ګورا دغه وجود هغه سخت کار نه دی او د وجود د سخت کار دی ها ګوډ دی کوي لو دی کوي منډ دی وی غټ غټ پندونه او غټ غټ یو خدای را پازي ظالمانی نه زنانو باندې غکار کی چې کم د سړو کاری زنانو ته چې ګوري پند براغستی غریبي یا برا افریدی دی اسه کابلیانو کې چې ګوري نه په زنانو باندې په پندونه وروړي او زنانو غریبانو نه په ګوټ کې ودا خدایي کار نو دا خوستا کارو زوندا ته دا فکر زیرا ګرځي او پای غریبي باندې لاکه نور دا چې ګوري دغه بدن ته ګوره دغه بدن کې کمزوري ده په نسبت د سړي باندې او ګوره په خلق کې مل الله پیدا کړل دي خلق دام دی کنه چې دا غي زړه کمزور دی او سړي له مضبوط دی سړي د مار نوم نه یریږي کوشش دا کوي چې گزار په کوم مړې کوم او خدا کچر مخه چې تلای پریوز نه جوړ چي کیه هر څه وته پریږي لوخي موخیم په لته والی باور چې خاني نه دنګلی کنه کچر مخه نه یریږي او سړي دا ولي د زړه کې هم فرق دی دا غي زړه کې کمزوروالی دی د زړه مضبوط دی دا رنګ نور قوا او تو ګوره طاقتونو ته الله ویلی چې یو سړی سلور خدي کولی شي کنه لیکن دا کو نه دی جایز کنه چې یو خدای سلور خواندانو کی ولی هغه سمین شي لري دې سړی لري شي دا سمې الله طاقت ورغلې ده لکه دا مشهور خبره ده خلق داوی زنانه چې دې طاقت سی واده غلط خبره دی وکړه د قرانم خلاف ده د عقلم خلاف ده تا خو ډاکټر نه کتلې پوهیږي نه ها دا بل خبره چې ستاره سوار لسمې سړی دا بجاجی به نه خبره ده نور سړی له چې الله کوم طاقت ورکړل دی کنه نو الله ویلی دا دا ماشينري خو الله پیدا کړی دی په خپل قدرت او په خپل طاقت سره کنه هغه ته پته و چې د کی دوره زور شته او خزه کې دوره نشته ځکه ویلو چې سلور کول شي او بل حکمت پکې ومو بل حکمت دا یو عالم لا یو زنانه رااله وته وی مولانا صاحب دا سړی سلور خدي کول شي نو خزه نه نجات پکې سلور خواندان پی کنه نه وته دا سمې بوله سلور وی بالکل هغه وته وی خدای پرې رضا هر څه دی وکړو او سباله بستاړو کې کیږي کنه ماشوم هم حقيقي علوم بیا یو هغه تکلیف په در باندې جدا تیریږي خو زاړو کې اوښنو لکه بده کم یوي یو بوجه زما ده بل بوجه نه پوهه ده ما پشان ده بل بوجه غوونه ده ما پشان دي ته بس چل کې او نسب که یو بوی چې زینت کفرس که بدرنگ ای بازی داسی همی یادازی یو بوی دا زمان غنه ده وی دا استاده ابو جنه زمانه ده استاده ند جیداد ده چایی زبالی کم یو با داغ خصمانه کئی کم یو با کفالت کئی تا دا بوی تو بیاسی چل کنه اغلی شو اغا غلی شوی دا خو بوره دیتا ما سوچ نو کلوی دیتا سوچ کوا دا خو چې یو پلاری کنه نکه داغل لس زامن یو کسل زامن یو کلس لونه یو کسل لونه اغا کفاله کئی اغا تا یو شانخ کاری اجه کله غنشی نو بیا خو یو بل باندې ورټین وی وی ز ته بوله وکي بل وی ته بوله وکي او بار صورت قران کریم ویلو لرجال علیهن درجه نو دا په خلق کیم دا په خلق کیم دا خوې کی سړی کی برداشت ډیر دی او بازه زنانو کی خو غیر اعتبار نه په یو بل سپرلې نه راځي کنه کیدی شي پزرو کې او زنانه داسي چې به کې برداشت ډیری لیکن ناری نه کې عام طور برداشت ډیر دی په نسبت د خزي اګه برداشت کم دی ذکه وی خلق کیم دی په مرتبه کیم دی په طاعات کیم دی ولې الله زنانو ته دا ویلي چې تاسو به د خاوندانو منې خاوند ته دا نه دی ویلي چې تاسو به خپل زنانو منې پته ولګیږي چې دا طاقت ول الله ورکړي دا غورواله او حدیث کې راځي کنه ام سلمہ رضی الله عنها وی رسول الله صلی الله فرمایل ایم امرات ماتت و زوجها ارها راضین دخلت الجنه ترمذی کې حدیث راځي کوم خزه چې مړ شو او خاوند ته خوشاله دا به جنت ته او بل روایت کی راضی ده تلق چې رسول الله فرمایل چې کله یو سړی خپل حاجت لپاره خپل خزر بلی وته وی راشه نو دا دی راشي و ان کان تعالی تنوره اگر چې ډوړې په تنور پوری کړی لکه دا خزر خپل کور دا حقیقت تیار خزر ډیر مې نه ای ا دې کوشش دای چې د کور کې بچت راشي او خاون دومره خیال نه ساتي لکه سور چې خزر ساتي زنانه ساتي او چې کله دې ډوړې په تنور کې پوری کړی ریو تنور سور دی نو هغې له دا نه غواړی چې خوشمونې ډوړی ب سوي که نه نو اگر چې دا په تنور ده اوله ما بیا مسله لیکې د په قهو چې کهدي خپلی ډوړی لګولی په تنور کې خو د خاون مالې د زه ټیک د لاړه خو که پرد ډوړی کله کله ګاونیانو وړی که نه نو بیا به خاون ته وي چې سغی له خرچ راکه ډوړی خو د را باندې اوسولی که نه او ستا حکم به مخام مخامنو دا په ما لازم وو نو بیا به د خپل خاون نه خرچ د هغې د پاارهوالي خله هغې غتاوان به دوالي دا ډوړو لیکن دازی با پاتیکی کی بنا بل حدیث کی راضی دا ابو داود ترمذی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگد حدیث تی پائے کہ اخر کے دار راضی نبی علیہ السلام لو کنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها کما چات دا حکم کولی چې تبل چات سجده وکنو خزی ته بمې چې خاوند ته سجده کوو دا حقیقت ته د دیو جن قران کریم ویل رجال علیهن درجه د ناری نو غوري پاغي باندې درجه شته لویه درجه ده لویه مرتبه ده ماغه مساوات نشته اماډريټ اسلام والے چې وی مساوات ته پیدا بستایي ټیک ده هغه کې د اخزي د سړیو برابر دی تاسو برابر به زمو برابر نه دی تاسو خو خود برابر تاسو هغه په شان له رجال علیهن درجه دا رجال چی نو دای باندې درجه ده الله وی ښه ارستو بم راشي ان شاء الله وللرجال سوره النساء سلور دیر شهادت کې وراشي الرجال قوامون علی النساء نارینا انتظام چلون کی دی په خلقو په خزو باندې خزه انتظام نشي چلولې په سړي باندې مشر د کور دا په سړي خزه باندې دغه وجو چې حدیث کې راغلی د بخاری روایت په غنو کتابونو کې چې لا یو په له قوم ولو امرهم امراء هغه قوم بچت کامیاب نشي چې خپل کارونه خزه ته اوسپاري خزه مشر شي ای بچت نه کامیابی دا ځاله مسله ده خزه بچی جایز ده نه ده هغه پرې ده خو کامیابی کی بنا کامیابی کی بنا ہمیشہ بنا کام ہوئی خواہ امدلتا امدلتا واللہ عزیز حکیم او اللہ تعالی زور اور دے دیکھ اشارہ وچے کم کسان دے دے قانون خلاف کری دے دے احکام ہو کنا را گی رہی بے عذاب بور پی دے دنیا و داخرت او دیکھ او سوال بیار عزیز چرا فلانے دے یا سا خلق دی چی اگی خود دیر زمانہ دا زیادے کل دے پدے احکام و عمل ندے کلے شل کالا دیر شکالا الله وی حکیم حکمتونو عالم لیکن مهلت ورکی غیلا دی مهلت ورکولو کې داغه حکمتونه دي چې سباله دې بیا داو نه وځي الله کماله دې مقرا کړې ما په توبو باسه دا کدا دو ټکی یو بل سره نږدې وروړي او الله تعالی زور اور دې حکمتونو والو دې بیا ته ګوره والمطلقات او اصلي زنانا ازادي زنانا چې او زوالي شوی داغه سره آیته نه حاملې نه یتربصنا طلاق شوی ازادی زنانا طلاق شوی چې دخول شوی داغی سرا آیتی نئی حاملی نئی یا تربسنا دی با انتظار کی بی انفسهن پا قلو زانونو سلاسة قلو درے حیزا اولا یحل لهن او ندی حلال د دې د پاره ندی روا د دې د پاره ان یکتمنا چې دې پټو ساتي ما خلق الله فی ارحامهن هغه چې پیدا کړی دی الله د دې پرهیمونو کې هغه د هیز مسله د هیز پټو ساتي او د حمل مسله ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر کئی دی چی ایمان لری پا اللہ و پرد داخر باندے و بغولتو ہننا او میرون ددئی احق و برد ہننا دیر حق دار دی پوا پس ایسرا دیتا فی ذالکا پا دی زمانہ دا حدد کی ان ارادو اصلاحا کا غخت دی جوڑ جاڑے و لہننا او دا دی زنانو دا پارا مثل اللذی پشانت داغی دی یالے ہننا چی پدی دی مانا پشانت داغی حق دی چی کم پدی دی بالمعروف دا شرع دا حکم مطابق دا حکم شرعی مطابق وللرجال او د نارینه او د پارا علیهن په دې زنانه باندې درجه مرتبه دا اوچتا والله عزیز حکیم او الله تعالی زورور دی حکمتونو والدې